estar aprendiendo a nadar a braza o colgando unos CDs en la terraza para que no se coman los geranios las picarazas. ¿Qué estará haciendo Björk? ¿Subiendo el Kanchenjunga y haciendo cumbre? ¿O metiendo los dedos en un enchufe? ¿O buscando en el iTunes a los gandules? ¿Qué estará haciendo Björk? ¿Recoger del suelo un aguacate? Lanzarlo al aire y darle con un bate y repetir todo el proceso con un tomate. ¿Qué estará haciendo Björk? ¿Haciendo los deberes con su hijo el ceporro? ¿O bebiendo de una litrona morro? Dejándose el pelo largo por detrás en plan calorro. Oye, pero se dice Björk o Björk. Se dice Jumanji. Estrella a Estrella. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 la FM. vidas a solas, mientras que las horas al amanecer. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Thank you. guanyador d'un sorteig el millor. Qui sap qui l'afortunat? On està i està ocultat? Que l'aigua de la costa s'ha llevat un cop de fortuna massa gran. Bona notícia de portada, tota la premsa s'ha exaurit. Periodistes i banquers, formadors i tafaners, català, pub i africà, és la càlcula de papers. De sota les pedres van sortint micros igual mans apuntant, preguntes amb fetes i molts crits. La banca sospira per a tots els pastís. Molt bon dia, estàs escoltant aquí l'emissió en directe d'aquest especial en aragonès, en llengües d'aquí d'Aragó, d'Estrela a Estrela. I en aquests moments comença el Ciutat Podrida, el programa que emitim tots els dimarts de 7 a 9 de la nit, aquí a Ràdio Topo, al 101.8 de la FM. Avui participant en aquesta jornada especial i fent un programa íntegrament en català. Buscant, buscant, l'home més ric. Un problema en català. Què és el català? El català és aquesta llengua, que quan van molts aragonesos, molts manyos, direm manyos amb aquest aspecte entre comilles, doncs quan van a Barcelona parlen en castellà, els hi contesten amb una llengua estranya. Pues aquesta és el català. Tothom ha tingut una experiència d'aquest tipus algun cop i ha tornat molt enfadat a les seves visites a Catalunya, perquè els hi ha passat això. Això és com la llegenda urbana del nazi negre que té tatuat lo de perdonar-me por ser negro, pues això mateix, això és el català. Com una bola de fum, buscant, buscant. I quina millor manera de començar aquest Ciutat Podrida especial d'avui amb una cançó de Ràbia Positiva, una banda de Sants de Barcelona que va treure el seu darrer treball anomenat Una cançoneta i mon anem, un 10 polsades, que van treure ells mateixos amb l'ajut de Contra Records i de Carnús Records, i que té un tema que es diu Justificant, un tema que parla precisament d'això, de quan cantes en català i de la justificació que tens que tenir. Un tema perfecte per començar aquest Ciutat Podrida d'avui. Som-hi! Lengua virtual, prejudicis, trobar. Així sonava en Ràbia Positiva amb aquest tema Justificant. Diu al principi de la cançó, és més fàcil comprovar-ho i te n'adonaràs, és més fàcil cantar en la teva llengua habitual, però també ja sabem el que passa de molts prejudicis que et trobes allà a tot arreu on vas. La gent de Ràbia Positiva ha seguit tocant amb altres bandes. Una d'elles és Lo Petit Comité, una banda que ha tret recentment un àlbum anomenat No Callarem Fins a Tocar Ferreries. 11 temes inclouen aquí, en aquesta banda, bueno, pues, que no s'engloba dins del gènere hardcore punk, però que són membres que venien, especialment David, cantant de Ràbia Positiva, que està en aquest nou projecte junt amb altres 3 persones. Aquest àlbum l'ha editat Rock de Casbah, aquest segell també de Barcelona, i anem a escoltar-lo a continuació. Escoltarem, ja havia sonat amb alguns Ciutats Podrides, amb alguns altres programes, i avui sonarà un tema que es diu Mila ha desaparegut, un tema perquè us feu una idea de com sona aquest nou projecte de les cendres de Ràdio Positiva anomenat Lo Petit Comité. I així sonava Lo Petit Comité, aquesta banda de Barcelona, concretament del barri de Sants. Des del seu treball No Callarem Fins a Tocar Ferreries, editat per Rock de Casbah Music. Un segell que també és paral·lel o subsegell de Casbah Music, que precisament el porta una de les persones que també ha sigut molt activa, tant políticament com musicalment com culturalment a Barcelona, tot un referent. Parlo del senyor Johnny Destruye, una persona que, pues, bueno, pues que en sus tiempos mozos estava en algunes altres bandes, per exemple Juanito Piquete i Los Matasquiroles. Una banda que va treure 2 maquetes en format caset, també va participar en diferents recopilatoris i finalment va treure un treball anomenat Principio de Locura, editat en vinil a través del segell Justin Records. Actualment, Juanito Piquete segueix sin Los Matasquiroles, amb una altra formació, i també segueix en actiu, una banda que també ha sonat aquí al Ciutat Podrida, amb el seu nou treball. Avui, com estem posant tot de temes i cançons que canten en català, pues ens remitim a aquest treball, al principi de locura, aquest LP, que va treure a principis dels anys 90 Juanito Piquete, Los Matas Quirores, i anem a escoltar un tema anomenat La Nit, una banda que precisament cantava bastant, tots, la majoria del seu repertori era en castellà, però també aquí havia inclòs dos temes en català, el Pasqual Gargall i després La Nit, que és el que anem a escoltar a continuació. Sonava la nit, aquest tema de Juanito Piquete, Los Matas Quirores. Una banda de principis dels 90, bueno, de finals dels 80, però aquest LP el va treure a principi dels anys 90. Banda que formava part de la mateixa família, d'aquella família que hi havia en aquells moments, aquella Barcelona lluitadora. Aquella Barcelona lluitadora de les primeres ocupacions. Aquella Barcelona anti-OTAN. i Barcelona per la insubmissió, entre altres coses. Entre elles també hi havia una banda que es deia Antidogmatic, és una banda que va editar bastant material en la seva època, bueno, va editar dues maquetes, una maqueta anomenada No, amb clara referència cap a les Olimpíades de l'any 92, i també la maqueta Rompen Files, que va editar l'any 84. També va participar en diferents recopilatoris. Un d'ells era una recopilació antiolímpica, dit No 92, que va sortir l'any 89, junt amb altres bandes. Allà van incloure dos temes, un dels quals anem a escoltar a continuació, anomenat Ets una peça més, un tema que també van incloure després quan es va treure tota la discografia d'Antidogmàtics en un recopilatori que va editar el segell Traia Records, segell que va començar un dels guitarres, Ferran, d'aquesta mítica banda de Barcelona. Mítica banda de Barcelona i mític segell Traia Records. Així anem a escoltar Antidogmàtics, Ets una peça més, des de la primera jornada del hardcore a Barcelona. Antidogmàtics. Sábado 30 de noviembre de 2013 en Radio Topo 101.8 La FM. Thank you. I seguim aquí a Radio Topo, al 101.8 de la FM. Amb aquesta emissió especial, l'Estrela Estrela, la tercera edició ja. I que siguin moltíssimes més. I anem a seguir repassant bandes de Barcelona, bandes que cantaven en català, una d'elles, evidentment, era es català. Una banda que després va ser purament ska, però que quan va començar en el seu primer treball fent d'aquí incluïa pues, temes pues, molt més punkarres, molt més oi, unes bandes també que van començar amb aquest gènere en tot l'estat espanyol. I bueno, pues, aquest treball és genial, és estupendo. I anem a escoltar un tema que es diu Parlo Legal, un tema també cantat, com no, en català, i que és una punkarrada de tema. Així que anem a escoltar una miqueta en català i a veure si ens anem despertant aquest dissabte. Dissabte 30 de novembre aquí a Radio Topo, el 101.8 de la FM. Anem a més català. Parlo Legal, es català des del seu àlbum, el seu primer treball fent d'aquí. Quan sonaven molt més crus. I temes com podem comprovar, temes que segueixen tenint la mateixa vigència avui, 20 i pico d'anys després. La violència policial i la carta blanca per exercir-la pues, segueix estant a l'ordre del dia. La transició que vam tenir va ser fantàstica i la democràcia, com podem comprovar, és meravellosa. També ens ho recordaven això Hoy de Race, una banda de Mallorca, de Palma de Mallorca, que va editar l'any 98 un treball anomenat Anarcoi. Després d'haver editat una maqueta, editant aquest treball, que va ser el que va fer despuntar aquesta banda, un treball editat a través del segell Bronco Bullfrog Records, i que incluïen 21 temes. Un d'ells anomenat A Comissaria, un tema que anem a escoltar a continuació i que també ens deixa ben clar pues bueno, pues quin és el nostre paper que tenim que seguir enfront de la servei d'ordre. Així que anem a escoltar guitarras des de Mallorca, una mica de street punk oi, aquí, al Ciutat Podrida d'avui. Hem escoltat Oi de Rase, aquesta banda de Palma de Mallorca, que també utilitzaven el català en alguns temes. Això era l'any 98 i una altra banda que corria per aquells moments a Barcelona era Omni, una banda que feia un cruise hardcore a la qual tocava jo la bateria i cantava i que també utilitzàvem doncs, el català en segons quins temes, el castellà, anglès i també el català. Un d'ells era una versió de Poison Idea, aquesta banda mítica del hardcore americà, passa. Que vam decidir canviar-li la lletra a motiu dels detinguts de l'any 99 el 12 d'octubre a la manifestació antifeixista. I mentre estaven gravant aquest àlbum, aquest disc, pues, encara hi havia gent tancada a la presó i vam decidir canviar-li la lletra i dedicar-los-hi a tots els companys i companyes que van patir la repressió aquells dies. Això va sortir amb un àlbum compartit amb Mob Hardcore, una banda de Madrid, i va estar editat pel segell d'aquí de Saragossa, precisament, Mala Raza. Així us deixo amb aquest tema d'Omni, anomenat 12 d'octubre, que fa clara referència a aquella manifestació del 12 d'octubre de l'any 1999. Omni, 12 d'octubre, una banda de crust hardcore que hi havia a Barcelona per la segona meitat dels anys 90. De les cendres d'Omni es va formar una banda anomenada Total Ickers, una banda que bueno, pues que segueix avui en dia activa. Més activa que mai, perquè acaba d'editar un seu nou treball anomenat Cementiri. Banda, la que, com ja us he dit, pues, trobem havia format el bateria i el guitarra de Total Ickers, però que actualment no estan tocant amb aquesta banda, però bueno, és com una mica la continuació. En quant a so i a proposta. En el seu únic treball, en el qual inclouen 10 temes, han inclòs un tema anomenat Cap Estat, un tema també cantat en català i que també fa clara referència també, pues, a el que seria arribar cap a un estat català. I tot l'enrenou aquest que està tenint a Catalunya, on diferents opinions d'esquerra, dreta i diferents tipus de nacionalisme s'estan juntant per diferents causes, i pot semblar de vegades que un objectiu comú, encara que no és ben bé així. Aquí a Saragossa, personalment, les notícies que ens arriben, el que ens ven la mass media, pues, és bastant diferent de la realitat. Sí que anem a escoltar Total Ickers i la seva proposta sobre què pensa de l'estat, de qualsevol estat. Cap estat ens farà lliures. cap estat ens farà lliure, la democràcia no existeix. Eren Totalikers, és el seu últim treball anomenat Cementiri. Estat, nació, país, tres termes que signifiquen i representen coses ben diferents i que molt sovint es confonen. El més trist és que es confonen des de sectors teòricament de l'esquerra alternativa o com li vulguis dir, o no governamental, i que tindrien que acunyar-nos una mica més a el que significa cada una de les coses per no caure en segons quins errors. Seguint repassant bandes i posant banda sonora a aquest especial d'Estrella a Estrella aquí a Radio Topo. En el Ciutat Podrida d'avui, que estem fent de una fins a les dues del migdia. Ara, quan és tres quarts de dues, doncs ens queda ja 15 minutets. I ens baixem fins a València, perquè a València també es parla en català i hi ha gent que també canta en català, com per exemple Antiplàiax. Una banda que actualment no està en actiu, però que va editar un LP brutal a través de Trabuc Records i va estar tocant aquí a Saragossa en diferents ocasions, a l'Arrebat on l'hem pogut veure. Una banda que tenia temes bastant brutals amb unes lletres que sortien de lo normal. Per exemple, com el que escoltarem a continuació. Atac de Meduses, tot un hit que incluïen en aquest àlbum de títol Antiplàiax, com la pròpia banda, i que també tenien altres temes brutals com Treball, Platja Mort o Marina d'Or, Tsunami. Així que anem a escoltar aquests Antiplàiax des d'aquest àlbum Atac de Meduses, i així ens anem i ens apropem cap a la família que tenim per València. Atac de Meduses, eren Antiplàiax, aquesta banda de València. Desapareguda ja, però que els seus membres, com no, superactius sempre, segueixen en altres formacions, altres bandes, sempre ja al pie del cañón. Anem cap a una altra banda de Barcelona, una banda de Barcelona formada per membres d'altres mil i una bandes, com Cinder, 24 Idees, com Hasta el Culo, com Afanistan Yeyés. Estic parlant d'Assac. Assac és una banda de hardcore old school, hardcore com el que es feia a principis dels 80, amb un toque bastant americà, i que acaben de treure, ja fa algun temps, però és de les seves últimes edicions, un LP, un àlbum a 45 revolucions que es diu La Quitxalla dirà la seva. Un treball que ja hem presentat aquí a la Ciutat Podrida en alguna ocasió i del que ara escoltarem el tema Els Salvatges, tot un hit que han inclòs aquí en aquest àlbum Assac. Doncs bé, se'ns escapava un altre tema ja d'aquest treball de sac. Com el propi nom indica, Rima Frenètic va a sac, i també el tema, o sigui, la duració entre tema i tema també va bastant a sac. Anem amb més bandes que ens arriben de Catalunya, una banda que a mi especialment és de les que més m'ha agradat dels que ha sortit en els últims temps. Parlo de Crim, una banda que sorgeix de Tarragona amb alguns membres d'una altra estupenda banda anomenada The Gun Down. Crim van treure un primer treball anomenat 10 milles per veure una bona merda, un treball excel·lent, amb set cançons d'un street punk bastant bèstia, sobretot en l'aspecte vocal. Però amb una composició i amb uns ritmes, unes melodies a les guitarres i tot, pues, com molt potent, molt rocker. I què fa d'ells que sigui una banda que a la primera escoltada, la primera cop que escoltes un tema d'ells, doncs pues ja se't quedi, no? Crim ha tret un altre treball que encara no l'he aconseguit, però que espero aconseguir-lo en breus temps, perquè a mi és una de les bandes que més m'ha agradat, com ja he dit al principi. Així que anem a escoltar un tema dedicat a la seva pròpia ciutat, a Tarragona. Un tema que es diu Tarragona Dorm, estret d'aquest àlbum 10 milles per veure una bona merda, Crim. Doncs bé, així sonava Crim des de Tarragona. I el Ciutat Podrida d'avui, aquest especial d'Estrella, l'Estrella arriba ja al seu final. A la continuació acabarem ja, quan ja són quasi les 2 de la tarda. I escoltarem la Liendrera, el programa especial de l'Enredadera en aragonès, fet especialment pel dia d'avui. Us recordo que estàs escoltant Radio Topo al 101.8 de la freqüència modulada.